velen zijn er hier op deze aarde, voor wie het leven is vol zonneschijn, die niet beseffen van hoe grote waarde geluk, gezondheid voor een mens kan zijn. Als iedereen eens om zich heen gaat kijken en al die stumperts even gadeslaat, dan komt men vaak zo'n arme drommel tegen die smekend vragend langs de straten gaat. Er zijn levenswrakken hier onder de zon, wint leven op aarde geen vreugde brengen kon. Voel in het hart steeds die moordende pijn, die zware straf een misdeelde te zijn. Daar staat een man strak voor zich uit te staren, en aan zijn zijde staat een vragend kind, dat vol verdriet met tranen in haar ogen wijst op een bord waarop één woord staat blind. Denk een moment slechts aan het lot der blinden, loop met gesloten ogen even rond, dan voelt ge pas de ellende van zo'n arme die nooit vertroosting in zijn leven vond. Er zijn levenswrakken hier onder de zon, wint leven op aarde geen vreugde brengen kon. Voel in het hart steeds die moordende pijn, die zware straffen misdeelde te zijn.